siedzę daleko od siebie. Nawet opuścił mnie mój cień i nic nie dzieje się w głowie mej, w głowie mej. Chory bałagan, nic się nie zgadza. Żadna kurwa i żadna mać. Wołam: koszka, koszka, widzę, że niewiele rozumiesz z tego, co do ciebie czuję. Głośno nie mówię nic, a nic umiesz schować się w tłumie idiotycznych kombinacji i poharatanych serc. Widzę, że niewiele rozumiesz z tego, co do ciebie czuję. Głośno nie mówię nic, a nic umiesz schować się w tłumie idiotycznych kombinacji i poharatanych serc. Coś, co mogło znaczyć coś, raczej już nie znaczy nic. Mało istotne szczegóły, nieruchome obrazy, martwe morze i martwy punkt. Wołam: gorzka, gorzka, widzę, że niewiele rozumiesz z tego, co do ciebie czuję. Głośno nie mówię nic, a nic umiesz schować się w tłumie idiotycznych kombinacji i poharatanych serc. Tam siedzę daleko od siebie. Nawet opuścił mnie mój cień i nic nie dzieje się w głowie mej. Wcale nie jest dziwne, że wrogów się boję mniej, bardziej przyjaciół. Ty chyba też coś o tym wiesz. Jak tam dziś? Koszka, koszka, koszka. Któregoś dnia kupię sobie psa, przynajmniej będę miał co kopać z rana. Któregoś dnia kupię sobie psa, przynajmniej będę miał co kopać z rana. Wołam: koszka, koszka, widzę, że niewiele rozumiesz z tego, co do ciebie czuję. Głośno nie mówię nic, a nic umiesz schować się w tłumie idiotycznych kombinacji i poharatanych serc. Widzę, że niewiele rozumiesz z tego, co do ciebie czuję. Głośno nie mówię nic, a nic umiesz schować się w tłumie idiotycznych kombinacji i poharatanych serc. Widzę, że niewiele rozumiesz z tego, co do ciebie czuję. Głośno nie mówię nic, a nic umiesz schować się w tłumie idiotycznych kombinacji i poharatanych serc.